إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سي وات سي توفيق بوام بي عز وجل تي سونو درس توحيد تي سونو تيري بوب دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني نيجي سي نياريلو تشوسان يو باليغي تي موي خم دين الإسلام تي تكتلي القرآن ak sunna yonante bi alayhi salatu wa salam. Xam ngeen ne ñi ngi ci charte yi nga xam ne mooy charte la ilaha illallah. Ñu nekkoon ci ñaareelu charte bi, waaye gis ngeen ne sunu ñaari bind yi weesu ñi ngi doon addu ci wax ju ñaaw jooju, musiba boobu nga xam ni ak tooñ la, ak jalgati la, ak yaradiku la, ak xamadi guñ jëme ci borom bi tabaaraka wa ta'ala, wëlbatiku jëme ko ci sénégalais yëpp. Wallahul musta'an. Rabbana la tu'akhidna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Ñu ci doon bàyyilo xel sunu bopp ak mbokk julit ñi. Encore une fois di répété ne lu laaj jubbanti la, luy laaj joyanti la, waaye nan la ñuy jubbantee? Du da ngay topp sa mer ak sa fëxër-fëxër nekk ci réseaux sociaux yeeg Facebook yi di saaganteek a dagganteek a werante déedéet, wala nga génn naan da ngay organiser ay marche ak di sànni xeer ak di causer des ordres déedéet. Waaye fi sa responsabilité yam ci sa njaboot, ñooñu nga dajale leen waxtaan ak ñoom waxtaan wu rafet, yee leen ci alquran, wan leen ne la alquran wax mooy alhamdu lillahi rabbil alamin. Ñu xam ni kon yàlla mooy borom bindee fi, kon wax jooju wax ju ñaaw la, njuumte la, ak tooñ la, aw xas la, aw saaga la, jullit da ko war a moytu. Lii moom mooy le minimum bi nga xam ne war na kenn ku nekk ci ñun, le minimum bi nga xam ne war na kenn ku nekk ci ñun. Ndax islam diinay teggin la, diinay yar la, diinay defar la, diinay orienté la, diinay jubal la. Kon nag dajaleel sa njaboot di leen yee ci waxi jamono yii nga xam ni 20 ans ci ginnaaw, 50 ans ci ginnaaw kenn daaw ko woon wax ci sunu réew mi. Waaye ay nit jógte bokkaale rek, bëgg a jël bokkaale boobu def ko diina, naan diway borom jaam yi, diwa moom nangam biroomo ba wëlbatiku di àgg ci waxin noo xamante ni nii ku ko dégg mu naqari la, ku ko dégg mu naqari la. Ndax di ci tudd yaayi nit ñi ak bàyyi nit ñi, loolu dépassé les borno la. Gannaaw ba mu dépassé les borno nag digganteem ak boroomam, mu wëlbati ko dépassé les borno digganteeg nit ñi, digganteem ak nit ñi. Wallahul musta'an. Bu ko defee loolu ñu xam ni résultat wu sàggante la ci jàng diina ak jàngale ko. War nañoo fexe yar sunu doom yi, jàngal leen diina, fexe def ci ñoom pas-pas bi alquran jàngale. Alhamdu lillahi rabbil alamin. Mboolem cant ñeel na Allah mi borom bindee fi. Kon pas-pasu alquran mooy lan? Borom bindee fi mooy yàlla, borom jaam yi mooy yàlla, ki ñu moom, moom sunu papa, moom sunu yaay mooy yàlla. Loolu mooy pas-pasu alquran. Loolu war nañoo fexe def ko ci sunu njaboot. Bés damay dox ci benn mbedd ci mbedd Dakar yi, benn gone du tànk di woy naan diw yaa borom xaw ma nangam nangam, mooy waxi bokkaale wi rek. Ma ne ko grand salaamaaleykum, na nga def? Ma ne ko kan moomum asamaan si? Mu ne ma yàlla. Ma ne ko kan moomum suuf si? Mu ne ma yàlla. Ku la moom? Mu ne ma yàlla. Ma ne ko kon lu tax ngay woy naan diw yaay borom nangam ak nangam? Mu ne ma damaa dégg ñu koy woy rek. Donc yéen parents yi, vous êtes prévenu, seen responsabilité dafa taxaw ci éducation de base bi ngeen war a taxaw ci seen doom. def ci ñoom pas pasu alquran muy pas pas bu wér way yooyu way yooyu fexe leen ci seen autorité buñ ko woyee seen biir kër buñ ko fa teg cassette buñ ko fa teg leen mais nag fexe leen jiital xamal leen d' abord ne loolu danger la loolu bokkaale la loolu musiba la loolu dafa wuuteeg alquran ngeen tijji aaya alquran yi wan leen ci xam-xam ci xikma ci dal ci waxin wu rafet waxin wu jub waxin wu sell ba ñu gindiku su leen ci yàlla gindee rek alhamdulillah waaye bu ngeen toogee mel ni yéen amuleen benn rôle bu ngeen war a joué bu ngeen toogee mel ni yéen daal seen rôle mooy jëndi ceeb ak diwlin kepp yéen a ngi ci danger yéen ak seen njaboot yéen a ngi mettre seen njaboot ci danger te responsabilité boo xam ni ëllëg di ngeen ci rendre compte kon nag toogaay jeex na ku nekk ci sa biir kër ku nekk ki nga mën a waxal jarul xeex jarul xuloo du lu ñuy utiliser pour xeex parce que loolu day yàq parce que islam day defar islam soxlawul luy yàq maa ngoog ci dal ci xam-xam ci xikma jaar ko ci yoon bi nga xam ne mooy yoonu alquran maa ngoog yar njaboot gi bàyyi loo leen xel fexe def ci ñoom pas-pas bi nga xam ne mooy pas-pasu alquran mooy pas-pas bi wer maa ngoog nee naa leen wax yi nii ay 20 ans ci ginnaaw 50 ans ci ginnaaw kenn daawa ko fa woon wax kon ay wax yu bees la ay xeetu bokkaalekat yu bees la li ko indi mooy concurrence bi fi nekk ndax kuréel yu bari yi ku ci nekk bëgg ngaa jël sa waay teg ko ci kaw ñëpp loolu kese la loolu kese la mais ay at ci ginnaaw kenn daaw ko woon wax ci réew mi kon loolu fexe yee ci njaboot gi xamal leen ne lii la alquran wax ñii li ñuy wax dafa waroog alquran ñii li ñuy wax bokkaale la te lu rëy la lu sunu borom tere la ñii li ñuy wax ay at ci ginnaaw kenn daaw ko fi woon wax kon ñoom ak njëkkanteeg puukareeg xiiroog ŋaayoog wonewu moo leen dugal ci loolu bu ko defee kon c' est très important ñu taxawu njaboot gi ci éducation de base bi surtout nag ci buntu pas-pas fexe ba ñoom ñu yor pas-pasu alquran c' est très important bul yaakaar ne yow wayjur da ngay dem liggéey ñëw wàcc rek jël sa doom sànni ko sànni sànni laa koy wax jël sa doom sànni ko naan yóbbu naa ko franco arabe mi ngi jàng loolu la ñuy dégg chaque jour lan la fay jàng lan la fay jàng usaas bi koy jàngal est ce que xam na maanaa laa ilaha illa allah d' abord mais boo yóbbu sa doom muy jàngi foofu boo demee neel usaas bi usaas man de damaa ñëwoon di la laa ci maanaa laa ilaha illa allah nga xool boo xam usaas xam na ko bu xam ko xamee nga ni ko waa charte laa ilaha illa allah nag nga ah bu xamee xamin wu leer nga xam ni kii moom kon jar na nga bàyyi fi sa doom mais jël sa doom sànni ko ci usaas boo xam ni xamoo ba xam xam na laa ilaha illa allah wala xamuloo ko nga jël sa doom sànni fa toog di xoole da ngaa sànni sa doom de ëllëg di nga ko layoo karag yowmal qiyaamati bu ko usaas bi defee ci moom pas-pas bu bon pas-pas bu yàqu pas-pas bu wuteeg alquran ëllëg di nga ko layoo yowmal qiyaama na ne mon kay mi ngi jàngee daara fee la nekk mon kay franco arabe fee la nekk arab business franco arabe business nga jël sànni fa sa doom ñu koy businessé yow yow yow inconscience ngay demee yow ñuy business ci sa doom di def ci moom pas-pas bu yàqu nga taxaw di xoole ba ëllëg si bëri nga taxaw naan waa kii li muy wax fu mu ko jëlee parce que ñeneen ñi nañ débarrassé wu ci xale bi rek bugguñu kenn ku leen sonal ci biir kër gi balaa ngay yóbbu sa doom boo demee laajal usaas bi la waxtaanal ak moom ci tawxid ci tawxid waxtaan ak moom waxtaanal ak usaas bi ci aqida sahiha su fekkee nekkul usaas boo xam waxtaanal ak moom ci loolu ba xam ni kii mi ngi ci pas-pas bu leer te muy pas-pasu alquran wa illa bu fa yóbbu sa doom c' est une très grande responsabilité loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax mais ñun ñi ngi demee inconscience di demee sunu bànneexu bakkan rek da ngay ñëw gis ek franco arabe bi wala arabe bi ñu peinture ko xam nga vert jaune vert blanc peinture bi nice xale yi ñu solal leen ay blouse xam nga chaque année ñu conférence xale yi génn tal yee ñom kay fofu franco arab bobu ci ak ñoo man jangalé franco arab bo xamni oustaz ba nga tak lambu ñul ci loxom yow do ragal yalla ha yow do ragal yalla franco arab bo xamni oustaz bi xamul maana la ilaha illa allah maana la ilaha illa munan sol ay yere yu wex lu muti ci la ilaha illa allah shartu la ilaha illa allah afwan shartu la ilaha illa allah sol yere yu wex shele yu da bok ci shartu la ilaha illa allah ya salam ni jess rom yobbu fofu quoi hmm ni business ci kaw di focé pass passam foyé aqida nga tok di xolé yow di len fay quoi pour ñuy foyé sa dom foyé sa ngëm ngëmu dom man dama yakkar dañu yegul ni ñun ci kaw suuf lañ nekk man loolu la yakkar man dama japp ni ñun yeguñu ni suñu borom indi nañu ci suuf ñun pour ñun exéguñu ci suuf ñun fenen lañ nekk di xaar ñu indi ñu kaw suuf quoi pour ñu doga def suñu responsabilité mais laisser aller bi c'est trop man dama yakkar ni yeguñu ni ñi ngi ci kaw suuf la ilaha illa allah wala hawla wala quwwata illa billah kon nak al yaqin muy koolute certitude mangok ci abdou razak mune fal iman mune ngem deglu bu bax ngem wa tawhid ak tawhid la budda fihi min al yaqin faw mu am yaqin faw mu am certitude lo jangul mono ci am certitude lo jangul mono ci am certitude mune wal aqidatu sadiqa sahiha ak pass pass bi nga xamanteni ni moy pass pass bu deug te wer il faut nga jang nga xamni li deuguna il faut nga jang nga xamni li werna so jangul do ko meuna xam mune warabtil qalbi ala dhalika bu ko defé nak nga jël sa xol nak fas ko ci lolu yew ko ci bu mu deugal مني أما إذا كان الشخص مترددا شاكا مرتابا فهذا لا يقبل منه سوفيك نيت كي دا فا نيك تي دينغي دينغي تي سيكي ساك مانغو مني كوكو ديسو كو نانغول دو كو خامني دنج كوي نانغول نдах موم جابول بايول ميغي تي نغلمتي ميغي تي دينغي دينغي من هو في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بها بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة من يونة صحيح مسلم حديث أبي هريرة حديث بيوننتبي عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لولا الله لولا كونك الإسلام بنيكبي mangok muy ñaari baatu sédé yi mune sédé ni amul kenn ku ñu wara jaamu ci dëgg ku dul Allah sédé ni man ni man mi yonanta bi Yalla la mune ab jaam sédé bobu du ci dajé ak boromam té fekk ba muy dajé ak boromam ghayra shakin nekku ci di sikki sakka fihi ma ci ñom ñaar illa dakhala al janna lulul ne day dugg aljana sétal li gis nga kon sikki sakka ha motax war nga gor gorlu ba pass pass bi nga yor mu nek pass pass bu wer bu deppok alquran bo xamni dang koy tey ci certitude la ilaha illa la bi nga ne mom ngay dundu dang ko wara dund ci certitude ci yaqin xam ko xamin mu mat sekk bu wer ping lolou moy certitude bi moy yaqin bi mu ne kon ñaari baatu sede yi ab jam du ko dundu ba dajje ci ak boromam te fek jam bobu sikki sakawul ludul ne day dugg aljana kon charte bi moy lan fi condition moy lan moy nga baña sikki sakka manam nga ag ci certitude nga ag ci yaqin gis nga lolou mangok kon gis nga la ilaha illa allah lamulaj pass pass bu wer ak ngëm ak tawhid limulaj moy lan fexé ba ag ci certitude bo xamni da ngay sori lol sikki sak da ngay genn ci domaine ñi sikki sak ndax yow da nga ag ci certitude lolou jara bayyi xel la bu ko defé ñu tek fofu suñu baram ñaan borom bi jël wala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tay sir defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.